وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. سورة هود کے بیان د سلور مسلو یو مسلوا چې عبادت د یو الله کوي، دویمه مسلوا چې عالم الغیب په پټو سیزونو الله ګڼي، دریمه مسلوا ترغیب تبلیغ، او څلورم په دې تسلی وه په مصیبتونو د دی. او په دې باندې صورت کې وو واقعات د انبیاء علیهم السلام ذکر کوي. درې واقعات د پیغمبرانو بیان کړه. یو الله عبادت کوي، نوح علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، او سلورم واقعات و شعیب علیه السلام بیان اوس چې عبادت د الله کوي. او په عالم الغیب باندې دو پیغمبرانو واقعات ذکر کړه، د حضرت لوط علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام و سلام. او په تسلی او په ترغیب وروستو واقعات موسی علیه السلام ذکر کوي. سلور اتیا نمبر آیت د سورۃ هود، دولسمه پارا، چورسی آیت. وإلى مدين أخاهم شعيبا وأرسلنا إلى مدين أولئك من مدين تا يهود شعيب عليه السلام دا أخ إضافة جهم توشي مراتنا أحد يهود دي شعيبا دو شعيب عليه السلام. شعيب عليه السلام دا حضرت إبراهيم عليه السلام نوسيو، مدين دا إبراهيم عليه السلام زويو. دا إبراهيم عليه السلام سلور زامونو إسماعيل إسحاق مدين ومدائن دو مشهور و داغه تذکره قرآن دیره که اسحاق علیه السلام و اسماعیل علیه السلام، او دا مدین او مدائن غیر مشهور و شعیب علیه السلام دا مدین پا اولاد کراروانو. و ایلا مدین آخاهم شعیبا تول نصب اغیر تول پیغمبران اللہ جور کرو ابراهیم علیه السلام خوشکسمت او چه داغه بچی نوسی د ډېر پښتون پورې داغه نورستو دا کار روان وغه پسې. قال انوی شعیب علیه السلام یا قوم اعبدوا الله ای زما قومه عبادت وکړئ د الله یو ګڼئ الله لرا ما لکم من الا غیره نشته دی تاسو له حاجت روا بې د الله نه ولا تنقصوا المکیال او مکموئ پیمانو تلو لرا. ما پرون دا ویلې مو خو اکثر چا ته پته نه وه چا نه اورېدلې چا اورېدلې د هغې به دومرایو شي چا نه یې اورېدلې د هغې به سبق شي. او مختصر ویم ولا تنقصوا المکیال والمیزان او مکموئ پیمانی او تلې خلکو ته، ځکه هغه مل چې و مدین نو هغه د تجارتي مرکز و د منډی، او په منډیانو کې زیاتې او کمې کېږي، نو ځکه زیاتې او کمې منډیانو کې راځي. نو داغه بیان کې چې کمی او زیاتې مکوې. انی اراکم بخیر بشک زوینم تاسو په فایده یا په فراخی د مال، و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط او بشک ز یریګم په تاسو د عذاب ورځې احاطه کوونکی، چې په تاسو به عذاب احاطه وکړي. ای زما قوما اوفو الکیل والمیزان پوره کړئ پیمانې او تل په انصاف، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او مکموئ خلقو ته د هغې څیزونه پیمانې، د خلکو نه به درانه اغستل او ورکول به سپک. او اوس مقصد دغسې خلک کوي چې کم ناکارې قیامت نه مني. ولا تعصوا فی الارض مفسدین او مګردئ په ځمکه کې فساد کوونکی، دا لوی فساد و کمې او زیاتې په لین دین کې نقصانونه کول دا لوی فساد وي، ځکه هغه لین دین پیغمبر او شر زمن منع کړي چې هغه سبب د فساد ګرځي. بقیت الله خیر لکم هغه چې باقی کی الله ستاسو د پاره نو هغه غوره دی تاسو له، چې کوم شی تاسو له الله لغوندې سوا کې په هغې ګټه هغې کې له الله زه خیر اچوم. ان خطوکه مه کوئ ان کنتم کې تاسو یقین کوونکي، وما انا علیکم بحفیظ او نعمه زه په تاسو باندې السلام الصلات کا آیا موسی د دین نه تعبیر په موسی را کړه زکه په عبادت بدنی کې لوی عبادت هغه مونږو الصلات کا آیا دین ستا موسی حکم کوي تا ته په دې چپړی دو مونږه چې عبادت به کا زمنګ مشرانو ته دا ډیر مونږ نه دی لکه چې زمنګ د خپل مشرانو د دین نه واره وان او نفعل فی اموالنا ما نشاء یاوکم خپل مالونو کیا زمنګ خو غشی بل زمنګ مال دې ستا سره کار دی کومو سرار سکو انک لانت الحلیم الرشی بار یو سره یو یره زما خپل خو خل استاد ما کې سره کار دی نا وازما پتا کین کار دی او ستا په مال کې من کار ستا او ستا په وخت کې وغبم نظر کې مال بم نه خرابې انکا یقینا تو لانت الحلیم الرشید خاص تو او خیار او عقل مندې دا تړې او خیار هغه دا تړې پوهې دا استهزاء نه غته وې دا نور خالق نه پوهېږي دا تړې او خیار او پوهې رالې قال ان شعیب علی السلام زما قوم راي تم خبر کای ما کچرته مزو علی بینتن په دلیل باندې طرف د خپل ربنا ورزقنی منو رزقنا سنا اور اکړی ما تر طرف خپل رزق خستا پیغمبري نبوت رسالت او زنو غالم انو خالف حکم چې زه خلاف حکم تاسو لارشم هغه ستا چې زه منو کوم تاسو دا غینا دا شنو کوم چې تاسو منو کوم خپل او تراتل کوم انو ریدو زنو غالم مگر اصلاح ثم چې ما طاقت او توان رسیږي او ما توفیق الا بالله او نه دی همت زما نه دی اجر د توفیق زما مگر په الله باندې په طاقت د الله مالو په الله زما د توفیق الله په توفیق ما ته راکړي او په توفیق په همت الله مال صبر راکړي علی خاص په الله ما ځان سپارلې او خاص هغه ته نور ګزرا ګرځم ويا قومه زما قوم لا جرمنکم شقاقی راتیز دنی کی تاسو لرا شقاقی اختلاف زما د خبره تا اسنه چې ما سره بغض کوي حسد کوي خلاف کوي خبر رسیږي تاسو ته نو کما سره ها بغض وکړو نو تاسو ته بسو رسیږي عذاب شاندای چې رسیدره قوم دونو قوم صالح علیهم السلام ته او نه قوم دونو ته سلام تاسو نه به بری سلري واستغفروا بخنو غاره د خپل ربنا دنیا بخنو غاره څوره ګناہوں هم کړی دي بیا راو ګرځي الله تا په نیکو اعمال باندې بشکر اب زماره مهربانو دوستانه کوم کې قالو نو خپل چي واله نو قوم تو وی یا شعیب تبا همیشا کار کې او خلق پستا خلاف وي یا شعیب شعیب علی السلام مان کو کثیر مما تقولو نو پوي ګمنګا بډیرو خبرو چته وی او بشک منگونو تارنا پا پلزانک زیفا کم زوره ولولا راتو کا کچرتنوی ستا ڈالا لرا جمنا کا نمور پکٹو کے پڑکڑے اتا لرا خستا ڈالا دا ستا قومیت زور اور دے ومان تالینا بی عزیز او نیتا پا منگبانی سے زور اور سکران قال انوی شعیب علیہ السلام زما قوم ارحتی آیا ڈالا زما اعزو عزت من لگی علیکم پتاسو گران لگی دا اللہ دا عذاب نا زما دا ڈلی لحاظ کوئی ظالمانو دا اللہ دا عذاب لحاظ نا کوئی واتخذو تمو اونیو تاسو دا غدین دا اللہ لرا ورا اکم رسو دخلو زانون نا زیری یا شاعتا پس پوشتا انی ربی بشکر ازما پاکا چه کوئی تاسو محیط حاد کونکے ای زما قوم عمل کوي دا د شعیب علی السلام حبای کار د خپل قوم سره ای زما قوم عمل کوي په خپل طبیعت علا مکانتکم علا طبیعتکم په خپل طبیعت باندې استاز خپل طبیعت دی خو هم دنو ان یامل بشک از عمل کوم کوم د خپل بیان زده په بشه پاچا چر بشه عذاب یوږي چر سواب کی غللا او پاچا چویا کاذب تروخ جن ورتقیبو انتظار کوئنی بیشک دو ما کم سدستا سنیم رقیب انتظار کم کنا ولما جا کنا ارکلا چرا غیز منگ عذاب ونجینا شعیبن خلاس کمن شعیب علی السلام موا کسان چی مان روڑی مورد سرا و میرا بانتیا طرف اخبرنا واغذت اللزینا ظلم استعا اونیو آغا کسانو لرا چی ظلمی کڑیو چغیم دا الله عذاب پیراله چغه پیراله درې عذابونه د شعیب علیه السلام په قوم راغلو په مناسبت د حالت داغي چاغي غوښته یو به چغه د جبرئیل راغلو بدلتا دغه د شعیب علیه السلام خلاف چغه واره او سورت اعراف کې تیر شیو شعیب علیه السلام ته ویلو لنخر جنکا یا شعیب مونږ به او باسو د ځمکې نه دا غزمک نه الله اوخ کل او زلزلې په راغزمک په حضور را او سورت شعرا کې براشي فاس کې تارینا کسف من السما مونږ باندې یو ټوټه را گزارګه کته ځان ته پیغمبر وې نو پر نه په الله عذاب را اوسته فاس وو نو ګرځیدا دلوت علیہ السلام پا قوم دو عذابون راغلی و دی پا قوم دری عذابون خو فرق دا دی چاگا پا آن واحده کی پا یو ٹیم کی راغلی او دا پا جدا جدا ٹیمونو کی راغلی نو کرزی دی فی دیاریم پا پلو کورنن کی جاسمین پرمکی پرٹونگو پراتا پرٹونگو پریوا تیرا دا سی تباشو فانوشو کالم یغنو فی آب ویا کتوی دینو اسی دری فی آب دے کے تباو برباد شو علا خبر سے بودل مدین حلاکت دے پاد مدین والاو کما باعدت سمود لکا سنگا چالاک شو سمودیان پا اولا مسئلہ چا عبادت دا اللہو کے دسلو رو پیغمبران واقعی پی ذکر کرن